اب بلا لیجئے نام دینا آ رہا ہے کہ حج کا مہینہ آ رہا ہے کہ حج کا مہینہ بلا لیجئے نام دینا آ رہا ہے یہ حج کا مہینہ آ رہا ہے یہ حج کا مہینہ دل میرا ٹوٹ جائے کہیں نہ دل میرا ٹوٹ جائے کہیں نہ اللہ جدہ جدہ مدینہ دینا مجھ کو آقا مدینے بلا لو مجھ کو آقا مدینے بلا لو حسرت نعت میں یہاں پر مدنی چینل پر نہ جانے سے لاکھوں عشاق اس محفل مدینہ میں ہو سکتا ہے شریک ہو, دنیا بھر میں شریک ہو. میرے باپا امیر علیہ سنت بڑا پیارا انداز اختیار کرتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں, مرضی تمہاری تم سنو یا مت سنو مگر آقا, مرضی تمہاری تم سنو یا مت سنو مگر اپنی تو رٹ حضور ہے چلنا ضرور ہے. پھر جا رہے ہیں اہل محبت کے قافلے, پھر جا رہے جا رہے اہل محبت کے قافلے, پھر یاد آ رہا ہے مدینہ حضور کا, سائر کمال زبد کی کوششوں کی مگر پلکوں کا ہلکا توڑ کرے آنسو نکل گئے, پلکوں کا ہلکا توڑ کرے آنسو نکل گئے. نہیں، قصد مدینہ نہیں، رونا ہے یہی۔ اے حسن قصد مدینہ نہیں، رونا ہے یہی۔ اور کس بات کا میں آپ سے شکوہ کرتا، یہ خوش نصیب مجھے اس کی قسمت پہ رشک آ رہا ہے، مدینے کا جس کو بلاوا ملا ہے۔ مدت سے میرے دل میں گئے ارمان مدینہ، مدت سے میرے دل میں گئے ارمان مدینہ۔ نظر میں پھر گئے حج کے منازل آنے میدانِ عرفات، مزدلفہ سر نہیں رکھتے سفر، سرور نہیں تم بلا لو، تم بلا لو پر ہو قادر یا نبی، روزے